Εκείνο που εγώ νομίζω είναι ότι δεν χειροτερεύσαμε σημαντικά τη θέση των μεσαίων στρωμάτων. Το λέει ο Μπαλαούρας. Ναι, δεν ήταν σημαντικό. Αυτό. Όχι, να κρατήσουμε ότι δεν χειροτερέψανε. Σημαντικά δεν χειροτερέψανε τη θέση των μεσαίων στρωμάτων. Επειδή γίνεται μια κουβέντα για τα μεσαία στρώματα και έτσι θα πάμε σε όλη την προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται. Σημαντικά δεν την χειροτερέψαν. Ναι. Δηλαδή χειροτερέψαν, αλλά όχι τίποτα σημαντικό, κάτι λίγο. Είσαι εσύ ο Μπαλαούρας. Εγώ είμαι ο Μπαλαούρας. Θα μου τρώσει. Να είσαι εσύ ο Μπαλαούρας. Δεν θέλω να είμαι Μπαλαούρας. Εσύ θα είσαι τώρα ο Μπαλαούρας. Τι να είμαι ο Μπαλαούρας. Βγαίνει να είσαι ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτού του πολιτικά ορθού του κόλου τάχα και που φέρνουν τα μνημόνια δεν του μπορώ. Έτσι σοβαρά θα το πάμε. Για τον Μπαλαούρα. Με είπε Μπαλαούρα, δεν είναι σοβαρό. Εντάξει. Είσαι ο Μπαλαούρας. Δεν είναι σημαντική προσβολή. Κάνει μία δήλωση, θε να κάνει μία δήλωση για τη μεσαία τάξη. Και χρησιμοποιεί το ρήμα χειροτερεύω. Ναι. Και θε να πει, δεν χειροτερέψαμε τη ζωή τη μεσαία τάξη. Α ακούσουμε λοιπόν, το είπε αυτό στην αρχή, και πώ επέκτηνε τη δήλωσή του ο κύριο Μπαλαούρα. Εκείνο που εγώ νομίζω είναι ότι δεν χειροτερεύσαμε σημαντικά τη θέση των μεσαίων στρωμάτων. Απλώς την συνεχίσαμε από την προηγούμενη πολιτική και ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό την χειροτερεύσαμε όσον αφορά τα φορολογικά. Δηλαδή λες τώρα, δεν τη χειροτερέψαμε, αλλά τη χειροτερέψαμε. Σε έναν τομέα. Στα φορολογικά. Μόνο. Σε ποιον άλλο. Αυτό είναι καθημερινότητα. Αυτός είναι ο καθοριστικός για να χειροτερέψει όλη η ζωή. Δεν υπάρχει άλλη σχέση της μεσαίας τάξης με το κράτος. Δεν είναι. Τα φορολογικά είναι μόνο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να πω, είσαι βουλευτής. Βγαίνεις να κάνεις δήλωση και θες να πεις δεν χειροτερέψαμε. Δεν βάζεις την ίδια πρόταση. Χειροτερέψαμε. Δεν χειροτερέψαμε, αλλά χειροτερέψαμε. Θέλω να πω, είναι τόσο πρόχειρη. Από τα μαλλιά όλα τραβηγμένα. Τόσο από αυτό το ελάχιστο. Έτσι λειτουργεί όλη η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Είναι τόσοι τομείς, δεν είναι μόνο η φορολογία. Σε όλους είναι. Στα ασφαλιστικά, ας πούμε, δεν το χειροτερέψανε. Τι λες, τι κάνανε. Έτσι δεν είπε. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Μόνο στα φορολογικά. Ο νόμος Κατρούγκαλου του μεσαίου. Μπε σε ένα μαγαζί. Ναι, αλλά είναι και μικρή, δεν είναι μόνο μεσαίου. Μπε σε ένα μαγαζί και πε. Μαγαζί μικρό, δεν λέω πολυκατάστημα. Και πε εύκα. Πάντε σε πετάξουν και σένα έξω. Που πήγες, εύκα. Εύκα, ναι, πραγματικά. Ο αόριστος του έφυγε, του φεύγω. Του φεύγω. Οπότε, αυτά τα πολύ ωραία. Αυτός είναι ο Μπαλαούρας, γιατί έχουμε και τον Μπαλάφα. Που λέει πολλές. Πολλές, βγήκε χτες στην ΕΡΤ, το έχουν ακούσει περισσότερο, αλλά πρέπει να το ακούσουμε και εμείς εδώ και του παίρνουν συνέντευξη εκεί οι συνάδελφοι. Με συγχωρείτε, επιδόματα για τους συνταξιούχους ακούσαμε και δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, αλλά για τους μακροχρόνιους. Λέω, με συγχωρείτε, ακούσαμε προεκλογικά. Δόθηκαν επιδόματα για συνταξιούχους. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν επιμένετε στη λέξη επίδομα, που είναι η λέξη του κυρίου Μητσοτάκη. Δόθηκε μια μόνιμη, μικρή, πρόσθετη 13η σύνταξη. Τι επίδομα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν την εξέλαβαν οι συνταξιούχοι ως 13η σύνταξη. Εγώ λέω τι είναι πραγματικά, κοιτάξτε. Τώρα είναι υποκειμενικό τελικά. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι βαρύ τώρα. Ναι. Αφού και εσείς που είστε δημόσια τηλεόραση και πρέπει να είστε αντικειμενικοί, λέτε τη λέξη επίδομα, καταλαβαίνετε τι λένε διάφορα κανάλια τα οποία υπηρετούν μεγάλα τι εννοείτε, οικονομικά. Τι εννοείτε, κύριε Μπαλάφα, τι εννοείτε. Τι εννοείτε, κύριε Μπαλάφα, όχι, δεν καταλάβαμε. Τι εννοείτε. Καθώς χρησιμοποιείται για τη 13η σύνταξη. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε την κυβέρνηση. Καταρχάς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή την ορολογία. Εδώ ο Υπουργός, αυτό που σας λέω στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Με το σκεπτικό ότι είναι ανεξάρτητη η δημόσια τηλεόραση. Δεν περνάει από το μυαλό καθενός ότι θέλει να χειραγωγήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι και να το λέει γι' αυτό. Όχι. Θα μπορούσε να εκφράσει την αντίθεσή του στην ορολογία. Εσείς που είστε το δικό μας κανάλι, ας πούμε, γιατί δεν το λέτε όπως πρέπει. Εκεί η έκπληξή του είναι αυτή. Ότι τι έγινε, εσείς το λέτε και εσείς. Μα το λέει κιόλας. Αν εσείς το λέτε έτσι που είστε δικοί μας, οι άλλοι πώς θα το πούνε. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να το λέμε επίδομα, θα το λέμε όπως είπε ο ίδιος, μόνιμη, μικρή, πρόσθετη, 13η σύνταξη. Και μου ήρθε η μόνιμη, μικρή, πρόσθετη, 13η σύνταξη. Έτσι για να διευκολύνει και το λόγο, ας πούμε, τις κουβέντες. Πήρες τη μόνιμη, μικρή, πρόσθετη, δεν 13η. Δεν θυμάμαι κιόλας. Τα έχω σημειώσει όλες και εγώ δεν τα θυμόμουν. Και εδώ τους απαγόρευσε να λένε την φράση επιδόματα, αλλά μετά τσαντίστηκαν οι άνθρωποι και λογικό είναι και συνεχίστηκε η συζήτηση. Εμεί σα λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να μην τη ξαναχρησιμοποιήσετε τη λέξη. Τι είναι αυτό που λέτε, κύριε Μπαλάβα, να μην ξαναχρησιμοποιήσετε. Όχι, κύριε Μπαλάβα, και σα παρακαλώ πολύ. Έχω τη γνώμη αυτή. Δεν είναι επίδομα, κύριε. Δεν μπορείτε να μα το επιβάλλετε. Δεν μπορείτε να μα το επιβάλλετε. Ούτε να μα ζητάτε να μην χρησιμοποιούμε όποια ορολογία θέλουμε, κύριε Μπαλάβα. Με συγχωρείτε πολύ. Τι με συγχωρείτε πολύ. Στείλ τον εκεί από που πρέπει να σταλεί. Κάθεσαι και του λε: με συγχωρείτε πολύ και σου λέει: σα απαγορεύω να χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη. Ναι. Βγαίνει εκεί ο Μπαλάφας τώρα. Ποιος ο Μπαλάφας? Ο Μπαλάφας γελάνε και τα πόμολα της ΕΡΤ. Βέβαια, πιο αντρίκιο εισαγωγικά θα ήταν όλο αυτό να γίνεται και πριν τις 9,5 μονάδες που φαίνεται ότι φεύγουν. Άρα, ας είμαστε λίγο στο ενδιάμεσο του καραβιού. Για την ΕΡΤ, λέω γενικότερα. Καλά, ναι. Τώρα εδώ μια ερώτηση το έκαναν. Ναι. Επιδόματα τα λέμε όλοι. Όλη η Ελλάδα τα λέει επιδόματα. Τι να κάνουμε. Και οι ίδιοι μεταξύ τους επιδόματα τα λένε, γιατί επιδόματα είναι. Και ψίχουλα τρεις μέρες πριν τις εκλογές για να κοροϊδέψουν. Που δεν κοροϊδέψαν, γιατί οι συνταξιούχοι 40% πήραν το επίδομα και καλά έκαναν και ψήφισαν Μητσοτάκη μετά. Πάντως πριν τις 9,5 δεν θυμάμαι τέτοιες κόντρες με Σιριζέους, ας πούμε. Καλά, εδώ ήταν. Λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα ήταν. Εδώ, καλά, δεν ακούμε και πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ συνέχεια. Αλλά εδώ ήταν εκτός. Δεν γινόταν να γίνει αλλιώς. Όταν σου λέει σας απαγορεύω να λέτε τη λέξη, προφανώς τι θα πεις εκεί, υπερασπίζεσαι το αυτονόητο. Ναι. Τι να κάνεις αναγκαστικά. Ήταν ο Μπαλαούρας, ήταν ο Μπαλάφας. Και τι άλλο έχουμε τώρα. Έχουμε την Τασία Χριστοδουλοπούλου. Δεν χαλάει τον μπα. Όχι, όχι. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου το απογείωσε σήμερα. Είπε άλλο. Στη Βουλή, όπως ξέρεις. Στο απογειώνει κάθε φορά η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Τώρα απογειώθηκε, θα καταλάβεις γιατί και θα καταλάβουν και οι ακροατές μου. Θα ακούσουμε και τα δύο αποσπάσματα που έχουμε. Γιατί αυτές τις μέρες περνάνε στη Βουλή και έγινε μια προσπάθεια χτες προχτές να περάσουν καμιά εκατοστή τροπολογίες. Είναι οι τελευταίες μέρες. Βάζει ο καθένας ό,τι μπορεί. Έχουν γίνει και κάτι μετατάξεις. Δημοσίων υπαλλήλων. Εντάξει τώρα. Ναι, δεν όχι, αυτά τα έκανε το παλιό σύστημα. Οι παλιοί που βάζαν τους δικούς τους, ναι, οι μετέρους, που βάζανε σόια, σος. Έτσι λοιπόν μετατάχθηκε και η κόρη της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Άμα ήταν άξια. Δεν ήταν όμως. Δεν ήταν άξια. Η ίδια λέει ότι ήταν άξια. Θα ακούσουμε καταρχήν το ιστορικό της κόρης, η οποία ήταν στο δημόσιο έτσι και αλλιώς από το 2004. Να ακούσουμε την ιστορία της κόρης και τις σχέσεις της με το δημόσιο. Κύριε Χριστοδουλοπούλου, μιας που σας δεν έχουμε εδώ δύο. Μαζί μας, θέλετε να μας πείτε συγκεκριμένα για την κόρη σας, αφού μπαίνει στο κάδρο, ναι. Μπαίνετε στο κάδρο, ώστε να ξεκαθαριστεί και αυτή η εικόνα. Ναι, κοιτάξτε, πού υπηρετούσε, πού θα υπηρετεί τώρα. Στα ελληνικά ταχυδρομεία, μάλιστα. Από το 2004 είχε μπει με ΑΣΕΠ και εν συνεχεία δούλεψα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και στην επαρχία. Η οποία είναι ένα παιδί ταλαντούχο με ξένες γλώσσες κλπ. Ανέβηκε στην ιεραρχία. Η λύση που της προτινόταν ήταν να είναι διευθύντρια σε κάποιο υποκατάστημα, mm-hmm. το οποίο δεν το ήθελε. Και από εκεί και ύστερα περιθωριοποιήθηκε, γιατί ακριβώς δεν μπορούσε να ασκήσει αυτά που είχε, τα καθήκοντα που είχε με βάση το βαθμό της. Οπότε? Οπότε άρχισε να αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει τις γλώσσες και πήρε την ευκαιρία και έκανε την αίτηση αυτή, της απόσπασης. Και στη συνέχεια της μετάταξης, διότι είχε μπει στο νόμο που ψηφίσαμε και προθεσμία μέσα στην οποία θα μπορούσαν όσοι υπηρετούν στη Βουλή να κάνουν αίτηση για μετάταξη. Οπότε τώρα πού θα υπηρετεί από εδώ και πέρα? Υπηρετεί στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Mm-hmm. Εδώ και καιρό υπηρετεί, mm-hmm. γιατί είναι αποσπασμένη ήδη. Mm-hmm. Και απλώς τώρα έγινε η μετάταξή της. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούσαμε εδώ όλο το ιστορικό, το λέει η ίδια και μιλάει για την κόρη της, γιατί έχει προσληφθεί και είναι στην η μετάταξη αυτή, αφορά τη Βουλή και τα υπόλοιπα. Κουραστική αφήγηση έχει πάντως ο Χριστοδουλοπούλου. Ναι, έχει κουραστική αφήγηση. Η Χριστοδουλοπούλου είναι ωραία όταν είναι στο Προεδρείο πάνω. Ναι, τώρα που έχει και άλλο. Εδώ όμως υπάρχει λόγος που είναι κουραστική, γιατί περιγράφει κάτι οικογενειακό, ναι. Δύσκολη θέση να μιλάει για την κόρη. Φαίνεται όμως ταυτόχρονα το φιλτράρει, είναι προσεκτική, μπήκα μια παπαριά, όλο αυτό. Και αμέσως μετά λέει το εξής. Εντάξει, προφανώς αν δεν είχε την πληροφόρηση των νόμων όλα αυτά μπορεί ναι, και γιατί, να μην είχε κάνει την αίτηση. Γιατί και ο άλλος ρωτάει πόσο εύκολο να γίνει μια τέτοια μετάταξη και πώς, ας πούμε, επειδή όμως ο νόμος ήταν περιοριστικός, ναι. Έλεγε όσοι είναι αποσπασμένοι, ναι. Και αυτοί όλοι κάνανε αίτηση, όλοι, ανεξαρτήτως mm-hmm. πολιτικών φρονημάτων και κομματικής τοποθέτησης. Υπάρχει ζήτημα ηθικό κατά τη γνώμη σας, κύριε Χριστοδουλοπούλου? Κοιτάξτε τώρα, προφανώς με την έννοια που το λέμε, ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να αποσπαστεί στη Βουλή, ώστε στη συνέχεια να μεταταχθεί, υπάρχει ένα ζήτημα ότι αξιοποιήθηκαν κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις κτλ. Δεν το συζητάμε αυτό, ούτε θέλω να πω εδώ ότι ήταν γνωστά τα προσόντα της και η Βουλή βγήκε και ναι, φώναζε, να πω, λέει εδώ. Τι να πω άλλο εμείς τώρα. Τίποτα. Το είπε μόνη της. Το είπε μόνη της. Τη βάλαμε επειδή ήταν κόρη μου. Ναι, αλλά δεν αφορά μόνο την κόρη, αφορά 60, καμιά 60 άτομα. Αλλά ήταν μια πολύ φωτογραφική έτσι, διάταξη ότι όσοι είναι αποσπασμένοι μπορούν να πάρουν μετάταξη. Ωραία, το μάθανε οι συγκεκριμένοι. Να είναι ειλικρινής τουλάχιστον. Να εκτιμήσουν την ειλικρίνεια στο Χριστοδουλοπούλου. Αποκλειστική ειλικρίνεια. Έχει κάτι τέτοια κοινικά, ναι. Τα πετάει από εδώ και από εκεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν το ακούς αυτό, μένεις. Λες, Σιριζέι. μας ευνηδιάζουν συνεχώς. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι. Την κάνουν τη Λαμογιά και λένε εντάξει. Υπήρξε Λαμόγιο. Υπάρχει ηθικό θέμα με τη Λαμογιά που έκανα. Υπήρχε, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Οτιδήποτε έχει άλλο... καταλάβει ότι δεν παίρνει χαμπάρι ο λαός. Δεν επηρεάζεται από αυτά. Και σου λέω ό,τι και να πω θα περάσει. Όταν ο λαός. Τι επηρεάζεται. Νομίζα, τώρα. Το 9,5 είναι, δεν επηρεάζει μόνο ο λαός. Τι 9,5 είναι, και έβγαλε με 9,5 του άλλου που τα κάνουν κατά κόρον. Ναι, απλά... ο λαός έτσι λειτουργεί. Τι μπορεί τον προηγούμενο να έρθει τούτος, ο καινούριος, όποιος καινούριος, και μετά τον ξανατιμωρεί αμέσως. Όλα γίνονται πια πολύ γρήγορα. Εξαρτάται από τον κάθε καινούριο πώς θα συμπεριφερθεί, τι θα κάνει, τι θα πράξει για να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Με βάση πάντα τον προηγούμενο, Τσίπρας, βέβαια. Αν θυμάσαι το 10-15 μονάδες διαφορά είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Αν είχε κάνει εκλογές, λέω εγώ τώρα για κάποιο λόγο πριν ένα-δύο χρόνια, θα είχε φύγει νωρίτερα. Δεν έκανε τις εκλογές, κέρδισε την 4 χρόνια. Γιατί αυτή η διαφορά στις δημοσκοπήσεις φαινότανε. Και αυτό ήταν ξεπληρωμή από το 15 και μετά όλων των συμπεριφορών, πράξεων, ψεμάτων, απαταιωνιών, αλαζονίας, υποτίμησης του κόσμου. Φυλαγμένα. Όλα αυτά το παίρνει υπομονή ο κόσμος και το έδωσε κανονικά. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ που λέει ένας φίλος, ο Παναγιώτης. Η Χριστοδουλοπούλου είναι ένα level πιο κάτω από τον Σκλιά στην αφήγηση. Boring. Σαν το Σκλιά δεν υπάρχει. Ναι. Σκλιά ήταν ό,τι καλύτερο. Ο Σκλιάς δεν ήταν βαρετός. Δεν ήταν βαρετός. Όχι, είχε κάτι άλλο. Γιατί κάθε δύο δευτερόλεπτα είχε μια εκπλήξη. Πετούσε μια λέξη. Ναι. Και έλεγε τότε. Το είπε και αυτό. Μα το έκανε και αυτό. Δεν το πίστευε. Θα το φτάνει. Σε κρατούσε. Βαρετός ο τρόπος. Ναι. Τόσο που ήταν τρελά. Αλλά είχε δυνατό κείμενο. Εγώ αν είχα εταιρεία θα πήγαινα σε αυτή την εταιρεία να μου κάνει δημοσκόπηση υπάρχει για προϊόντα. Ακόμα. Δεν ξέρω. Εγώ θα πήγαινα πάντα. Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Λέει εδώ μια Σιριζέα συντρόφισσα, στέλνει από την αρχή της, στέλνει γενικός καιρό και λέει: έλα, υπομονή. Ας έρθει επιτέλους ο άλλος να ηρεμήσετε λίγο, εννοεί τον Κούλη. Και νομίζω είναι ώρα να γυρίσετε στο Φάληρο, εκεί που τα δώσατε όλα για 15 χρόνια. Ναι. Τι κάναμε εμείς στο Φάληρο? Στο Sky. Ναι, στο Sky εννοεί. Φύγαμε. Όχι, φύγαμε, αλλά 15 χρόνια χτυπούσαμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ναι. Μα ζητάει δηλαδή να πάμε να όποιον κάνουμε. Ήταν η κυβέρνηση. Όποιον ήταν η τότε. Κυβέρνηση. Ναι. Μα ζητάει δηλαδή η φίλη συντρόφισσα να πάμε κάπου αλλού. Για να χτυπάμε με τον τρόπο που τα δίνουμε όλα την κυβέρνηση. Για να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Ναι, και αναγνωρίζει εμέσως ότι κάναμε καλά 15 χρόνια που χτυπούσαμε τους άλλους, αλλά δεν της αρέσει που χτυπούσαμε και αυτούς 4 χρόνια. Λυπάμαι. Λυπούμαστε πραγματικά. Α, τώρα εδώ βλέπουμε στην Τατιάνα το ανθρώπινο πρόσωπο, όχι της Τατιάνας γιατί είναι πλαστικό, του Χατζηδάκη. Του Κωστή Χατζηδάκη που τον έχει. Αχ, σε ένα. Πού είναι, χτες και το σε μια θάλασσα από πίσω. Άκου, χτες και το Ρουσόπουλο. Ποιο Ρουσόπουλο? Το Θοδωρή. Το Θοδωρή. Σήμερα έχει. Γιατί μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές μπορούν να βγαίνουν όσες φορές θέλουν. Εγώ έχω δει την Καλατζάκου τη Σοφία 115.000 φορές από προχτές βγαίνει σε όλα τα κανάλια. Ο Ρουσόπουλος επίσης χτες είχε βγει σε 5-6. Τώρα το ανθρώπινο πρόσωπο του Χατζηδάκη. Γιατί από την άλλη στο βδομάδα. Στο λαιμό βουλιαγμένη νομίζω. Από την άλλη τι σημασία έχει περιοχή. Από την άλλη βδομάδα μια θάλασσα γαλάζια. Τραβηχτήκαν. Ναι, μια θάλασσα. Ναι, αυτό πήγαν και εξωτερικά, κάμερες και τέτοια. Επειδή από την άλλη εβδομάδα πέφτουν οι περιορισμοί και δεν θα μπορούν όλοι αυτοί, έχουν βάλθει και πάνε όλοι. Ρουκ ζουκ. Ο Άδωνης. Πραγματικά. Παντού. Ο Άδωνης είναι στην ΕΡΤ. Στο Χαριτάτο. Τώρα εντάξει, έχει πάσει αυτό το εμπάρκο, δεν είναι περίεργο. Ναι, όχι, δεν το λέω ως περίεργο. Α, ναι, εντάξει, είναι πιο νορμάλ. Όποια οθόνη κοιτάξει θα βρει και είναι η ίδια το μεταξύ. Στο άλλο με τις τρύπες που έχει Μπεκατόρου. Να πέφτει ο Βενιζέλος. Πα, σφίνομα. Η Φόφη θα κάνει την παρουσίαση. Ναι, το χαρί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχτές που έδωσε συνέντευξη και αυτό στην ΕΡΤ. Είπε, διατύπωσε κάτι για το ότι ο λαός δεν αναγνώρισε τα μέτρα και όλα αυτά που μας έδωσε τις τελευταίες. Ποιος θέα, ο λαός. Δεν αναγνώρισε λαός, τη μόνιμη. Έχουμε δώσει τα πάντα, έχουμε δώσει τη φανέλα σωστά, και ο λαός μας γράφει τα τέτοια του. Δεν αναγνώρισε ο λαός τη μόνιμη μικρή πρόσθετη 13η σύνταξη. Να ακούσουμε πώς το είπε. Πριν τις εκλογές κάποιοι με κατηγορήσανε και στο κόμμα μου. Γιατί σηκώνεις τόσο ψηλά τον πύχη, αδελφέ. Ευρωπαϊκές εκλογές είναι. Αλλά εγώ τι είπα. Με τόλμη είπα στον ελληνικό λαό ότι είναι δημοψήφισμα. Είναι δημοψήφισμα για το αν τα μέτρα αυτά θα πάρουν την έγκρισή σου ή δεν θα πάρουν την έγκριση. Δυστυχώς το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα αποτέλεσμα που αμφισβήτησε την νομιμοποίηση αυτών των θετικών μέτρων στήριξης και ελάφρυνσης. Αγάπη μου, δεν αμφισβήτησε ο λαός τα μέτρα και την ελάφρυνση. Εσένα ό,τι έχει γύρω από σένα αμφισβήτησε. Δεν είναι τα μέτρα τα πήρα και ήταν ανακουφιστικά και είναι πάντα ανακουφιστικά έτσι όπως τα έχετε κάνει εσύ και οι προηγούμενοι. Να έχει την ανάγκη ο λαός αυτού του τύπου τα μέτρα και τα επιδόματα. Εσένα αμφισβήτησε. Εδώ του έχει μείνει. Και αυτά τα είπε προχτές με ψυχραιμία, μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Χριστό δεν έχει καταλάβει. Έτσι. Νομίζω δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τίποτα. Το αισιόδοξο είναι ότι στη σύσκεψη. Αυτοκριτική κατά τα άλλα, με τα δύο και χέρια. Ότι ναι, τι έφταξε τα έργα. Έχει κουραστεί ο λαός. Η αυτοκριτική που κάνουν ότι κουράστηκε ο λαός και έβγαλε σε εμάς την κούραση από τους προηγούμενους. Μα αφού κάνετε τα ίδια με τους προηγούμενους. Αφού... Ήταν η συνέχεια των προηγουμένων που κρατήσατε ζεστό το στρώμα για να κάτσει ο κόλος των προηγουμένων που είναι επόμενοι. Να φέρετε κανονικά τους άλλους. Το αισιόδοξο είναι ότι στην Κουμουνδούρου γίνεται κάθε πρωί σύσκεψη. Πρωινό καφέ. Όχι καλέ. Τι όχι καλέ, οι κλούβες τι είναι εκεί. Καλά, δεν τους βάζω σύσκεψη, σου αφήνω εκεί. Θα βλέπει και κλούβες. Θα λέει, τελικά στο γραφείο μου έχω κλούβες. Στο καινούριο γραφείο. Στο καινούριο γραφείο. Και εκεί συμμετέχει η Εύη Αχτσόγλου. Η Εύη Αχτσόγλου. Ο Νίκος Παπάς. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το τι θα γίνει σε Καραϊούλη. Όχι. Τι? Δεν είναι ο Καρανίκας. Σκουρλέτης. Ο Σκουρλέτης είναι. Ενώ ο Χαρίτσης είναι. Και κανένα δυο άλλοι think ακόμα. Tank, think tank. Περίμενε, περίμενε. Φλαμπουράρης. Δεν ξέρω, Φλαμπουράρης είναι, δεν είναι. Και που θα ήταν εκεί τον καφέ. Δεν μπορεί να είναι. Καρτερός. Δεν έχω διαβάσει. Αλλά από σήμερα, φέρνεις, ναι. Από σήμερα εμπλουτίζεται η σύσκεψη. Ποιος μπαίνει? Ραγκούσης. Έλα. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Λογικό. Και ένα τρίτο θα το θυμηθώ. Όχι, μωρέ, σταμάτα. Γιατί σταμάτα, δεν μπορεί. Και ο Πίστης. Ο Πίστης. Οπότε πάνε και αυτοί οι τρεις που είναι προοδευτικοί. Ναι, αλλά πάνε στα γραφεία της Κουμουνδούρου πια. Γίνεται στην καθημερινή ζωή. Στο επιτελείο. Στο άλλο πέφτουν μολότοφ. Στο επιτελείο. Στο καλό θα πάνε εκεί. Στο επιτελείο. Το έχει κάνει ο Βενιζέλος Κούγκη εκεί πέρα από τότε. Άπαξ και έχουν πάει όλοι αυτοί και κυρίως ο Μπίστης. Είμαι πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα στις 7. Και είναι και γουρλής. Ο Μπίστης. Είναι και γουρλής όπου πάει ο Έλληνα. Όπου πάει κλείνει το κόμμα. Ένα, α πούμε, λαγοπόδαρο που λέμε. Κλείνει. Όπου πάει πέφτουν τα ποσοστά. Δεν φταίει ο κύριος Μπίστης προς Θεού, αλλά την αγωνία. Αυτοί που τον παίρνουν την ώρα που πνίγονται. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πολύ ωραία γίνονται. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Επειδή σου επισήμανε και μια Κροάτρια προχθές την επίτευξη, το καινούριο Σαρδάμ του Τσίπρα. Το είπε, το βάλαμε κιόλας χθες. Το είπε την προηγούμενη Κυριακή έξω από το σχολείο που πήγε να ψηφίσει, αλλά το έχει πει και παλιότερα. Μαζέψαμε όλα αυτά, είναι κανένα διλεπτάκι και με αυτά τα πολύ ωραία πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. 360 μοιρών. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις Σιρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις Σιρήνες. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρητοι. Διάτρητοι. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της κόμπρου του Αυγαία. Της κόμπρου του Αυγαία. Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε Πέμπτη. Ναι, ναι, η γνωστή Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Και αύριο θα είναι η Ελληνοφρένεια τη Παρασκευή με τις εφιερώσεις, παραγγελίες. Και τι θα έχει, και θες να τις μην πούμε τη μέρα. Είναι Ελληνοφρένεια. Πώς σου φαίνεται, καλό. Ολοκληρωμένη. Νόστιμο είναι. Ενημέρωση και πληροφόρηση. Αυτό που πρέπει να πάρει ο κόσμος το παίρνει. Είναι Ελληνοφρένεια. Ωραία. Τη Πέμπτη. Θα κάνουμε αναφορά σε κάτι γενέθλια. Ποιος? Που έχουμε την Κυριακή. Θα εορταστούν την Κυριακή. Η Κατιούσα. Όχι το τραγούδι. Ρασβετάγι. Μη μα τραγουδήσει. Όχι το τραγούδι. Είναι το διαδικτυακό περιοδικό. Εμφανίστηκε πριν 2 χρόνια. Και πώς αλλάζουμε σελίδες. Έχεις μπει ποτέ? Κάνεις μία έτσι στην οθόνη και γυρίζουν οι σελίδες. Δεν το έχει πολύ έξυπνο. Εσείς οι παλιοί τα ξέρετε. Εμείς. Και με γραφομηχανή να γράφεις και να πληκτρολογήσεις βγαίνει ακριβώς. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια ξεκίνησε, 9 Μαΐου του 2017. 9 Μαΐου, καθόλου τυχαία η ημερομηνία έναρξης. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στα social media. Οπότε γράφει ωραία κείμενα, αναλύσεις. Έχει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, θεματολογίας από Eurovision μέχρι ιστορικά θέματα, κομμουνισμούς, καπιταλισμούς, αναλύσεις διάφορες, πολιτική πραγματικότητα, ιστορικά αφιερώματα και δεν έχουν φαντασία και το τρέχουν μια χαρά τα παιδιά. Το βασικότερο που έχουν κάνει ότι ήταν χορηγή επικοινωνία στις παραστάσεις μου φέτος. Αυτό νομίζω ναι, μα γι' αυτό και τους έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη Μαρία Παρέντη από την συντακτική ομάδα, να το πω. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ωραία κάνουμε, καλά είμαστε και επειδή έχετε την Κυριακή γενέθλια και με πολύ ωραίο τρόπο θα τα γιορτάσετε στην Πετρούπολη, θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς θα γίνει, τι κάνετε για την Κυριακή καταρχήν και να μην πούμε και για το site κατά δεύτερον. Ωραία, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί δεν είναι πρώτη φορά που φιλοξενείτε κάτι το οποίο δεν προβάλλεται από τα συστημικά μέσα. Εμείς γιορτάζουμε τα γενέθλια μας λίγο αργότερα. Ένα μήνα μετά, δεν πειράζει, είχαμε εκλογές. Ναι, πρόκειται για μια αντιφασιστική συναυλία, το μέρος των εσόδων της οποίας θα διατεθεί για την ενίσχυση της πολιτικής αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Πήραμε αυτή την απόφαση γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι για τα γενέθλιά μας. Το μότο μας είναι βολή στους βολεμένους και βολή στο φασισμό ουσιαστικά. Mm-hmm. Οπότε επειδή αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι δίνουν ένα αγώνα μέσα στις δικαστικές αίθουσες για τον οποίο δεν αμείβονται, το κάνουν οι άνθρωποι επειδή είναι επιστήμονες και στηρίζουν όλο αυτό, εμείς θελήσαμε να τους στηρίξουμε. Οπότε όλα τα έσοδα της συναυλίας αυτής, να πούμε και ποιοι θα είναι και στη συναυλία. Βεβαίως. Η συναυλία καταρχάς θα γίνει στο Θέατρο Πέτρας, στη σκηνή Peter Brook. Μας την έχει παραχωρήσει ο πρώην δημάρχος της Πετρούπολης. Είναι ακόμα μέχρι το Σεπτέμβρη. Δυστυχώς, ναι, αυτό. Μέχρι 1η Σεπτέμβρη. Θα μας κάνουν την τιμή και τους ευχαριστούμε επίσης γιατί και αυτοί θα έρθουν οι άνθρωποι αφιλοκερδώς. Να εμφανιστούν με σειρά αλφαβητική, θα τους πω. Mm-hmm. Ο Φίβος Αλιβοριάς, η Κοινή Σμητή, ο Δημήτρης ο Κανέλος, ο Γιώργος ο Μεράτζας, το συγκρότημα Ρωμιοσύνη, η Υπεραστική, η Empty Frame, η Κολεκτίβα και η Σόμπερο Μοτοξίδος. Έχουμε δηλαδή για όλα τα γούστα. Τα γούστα όντως, ναι. Επειδή ξέρω ότι θα έρθετε, ναι. Αυτό το λέω. Καλά, θα αργόμασταν έτσι κι αλλιώς. δηλαδή δεν είναι το κίνητρο τα ονόματα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο σκοπός είναι το κίνητρο και ότι διαβάζουμε, πέφτουμε πάντα πάνω στην κατιούσα όποτε μπούμε από το κινητό, social. Ναι, στα social. Κάτι θα έχει να μας τραβήξει και εγώ μπαίνω και διαβάζω διάφορα. Να πούμε ότι έχουμε και κάποια σημεία προπόλησης μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, να τα πούμε και αυτά στον κόσμο, γιατί μπορεί να Πέστα, Μαρία. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν, να μην μπορούν να έρθουν, αλλά να θέλουν να δώσουν τη συνδρομή τους. Πες τα καλέ. Λοιπόν, κινηματογράφος κινηματογράφος Σινέ Πετρούπολης. Ναι. Στο Τραλαλά Μπαρ στην Ασκληπιού, το δεύτερο σημείο. Ναι. Στον Πειραιά έχουμε το Τζάκαλ Στατού στην Κουντουριώτου, Κουντουριώτου 164. Τους Αγίους Αναργύρους στο βιβλιοπωλείο Επίκεντρων, Αγίων Αναργύρων 5. Και στο Καματερό, το κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού του Νίκου Κουντουρέλη, στη λίστα 125. Από εκεί μπορούν να πάρουν τα εισιτήρια, είναι 5 ευρώ η είσοδος. Τι ώρα ξεκινάει? Έχουμε πει να ανοίξουμε τις πόρτες σε 7.30, 8 η ώρα θα έχουμε ξεκινήσει. Θα μιλήσει κάποιος από την πολιτική αγωγή της δίκης? Θα μιλήσουν οι δικηγόροι από την πολιτική αγωγή. Ναι. Εμείς θα ανοίξουμε τη συναυλία, θα πούμε μερικά πράγματα για τη δίκη, η οποία δυστυχώς, αν δεν ήσασταν εσείς και κάνα δυο άλλοι έτσι, άνθρωποι στο ραδιόφωνο, δεν προβάλλεται. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε: α, καλά, ακόμα αυτό. Με αυτό ασχολείστε. Ακόμα δεν τελείωσε. Καλά, αυτοί που θέλουν και ενδιαφέρονται γενικώς τα βρίσκουν. Φυσικά. Δεν περιμένουν τα συστημικά μέσα. Ναι, το θέμα είναι το ευρύ κοινό που λέμε. Το ευρύ κοινό. Ενώ ξέρουμε πότε θα παντρευτεί ο Κικίλιας και η Μπαλατσινού, δεν ξέρουμε τίποτα για τη δίκη. Δεν ξέρεις, ούτε εγώ ξέρω, αλλά βλέπω που συνέχεια λένε για το γάμο του Κικίλια. Ναι. Και θα μιλήσουν και οι δικηγόροι αμέσως μετά. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, ωραία συναυλία θα είναι αυτή και με ωραίο περιεχόμενο και πολύ ωραία δουλειά κάνετε στο site, να το πούμε άλλη μια φορά. Γιατί το ξεκινήσετε πριν δύο χρόνια μια ομάδα ανθρώπων και βλέπω ότι το συνεχίζετε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να ξεκινήσεις πάνω στον ενθουσιασμό μια ιδέα. Πολλά τέτοια έχουν γίνει. Το να το συνεχίζεις και να γίνεται καλύτερο, πιο μεστό, πιο καλό περιεχόμενο. Αυτά είναι τα ωραία. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Είμαστε μια ομάδα που ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και βάζει το δικό του λιθαράκι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολες νύχτες πίσω από αυτό. Δεν είμαστε επαγγελματίες οι περισσότεροι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, αλλά το τρέχουμε με μεράκι. Δεν υπάρχει κανένας είδους ανταγωνισμός. Είναι ένα πολύ συντροφικό πράγμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μου είναι μεγάλη τιμή που συμμετέχω σε όλο αυτό. Ο κόσμος το αγκαλιάζει. Υπάρχει κόσμος που το μισεί. Καταλαβαίνετε ποιος είναι. Ναι, αυτό. Καλά, προφανώς. Είναι η εποχή τέτοια. Έχουμε δεν είναι κακό αυτό. Αυτό δεν είναι κακό. Βέβαια, εννοείται. Μα να ξεβολέψουμε τους βολεμένους. Ναι. Ακόμα και αν σε μισούν, αναγνωρίζουν την αξία. Έτσι. Ακόμα και αυτό είναι αξία. Είναι παράσημο. Ωραία λοιπόν, οπότε την Κυριακή μετά τις 7.30 στο Θέατρο Πέτρας, όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπαμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε, να πάτε καλά και να πηγαίνετε συνεχώς καλά, να έχετε κουράγιο και να συνεχίζετε έτσι. Μαρία Παρέντη από την συντακτική ομάδα της Κατιούσας. Βρείτε το, όσοι δεν το έχετε, ακολουθήστε το και στο Twitter και στα υπόλοιπα. Έχετε να κερδίσετε πάντα. Λέει εδώ μια Κροάτρια, η Μαρία. Το 40% των γερόντων ψήφισαν Κυριάκο. Εσείς γιατί πανηγυρίζετε? Που είπαμε πριν. Ναι. Το 40% είναι αντικειμενικό γεγονός, το έβλεπα στις αναλύσεις. Ποιος πανηγύρισε? Ποιος πανηγύρισε για τον Κυριάκο? Είναι δυνατόν να πανηγυρίσει άνθρωπος για τον Κυριάκο? Δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός. 9,5 μονάδες κέρδισε ο Κυριάκος στον Τσίπρα. Άμα το πει αυτό κάποιος, γιατί είναι πανηγύρι? Είναι αντικειμενικό γεγονός. Το παίρνει προφανώς ως πληγή η Μαρία. Και ναι, κάθε Μαρία, ξέρω, για να το λέει ο άλλος, ναι. Εδώ αποτυπώνουμε και την πραγματικότητα. Δεν είπαμε μπράβο και θα είναι αισιόδοξα τα πράγματα από εδώ και πέρα, που ο Κυριάκος θα έχει 9, 8, 7, 5, 10 μονάδες διαφορά. Είπε κανείς τίποτα τέτοιο? Δεν ακούστηκε από εδώ, έχει ακουστεί ποτέ? Και δεν θα είναι κιόλας. Το να λέμε τα αρνητικά του Τσίπρα δεν σημαίνει θέλουμε τα αρνητικά του Κυριάκου. Τέτοιες βλακίες δεν τις έχουμε εμείς εδώ. Δεν το έχουμε πει ποτέ. Δεν επιλέγουμε μεταξύ δύο. Δεν έχουμε τέτοιου τύπου διλήμματα. Ευτυχώς ποτέ δεν είχαμε. Και δεν είναι και παλιά η εποχή που τα ίδια λέγαμε για τον Σαμαρά. Και δεν είναι και μακριά η εποχή που τα ίδια θα λέμε για τον Κυριάκο. Προφανώς, όταν θα έρθει. Μα ήδη φαίνεται, αρχίζει σιγά σιγά να. Κοιτάξτε στον καθρέφτη, μη φοβόσαστε. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και εκεί να δείτε ποιος πανηγυρίζει. Αυτό, ναι. Και ποιος έφερε τις 9,5 μονάδες. Ναι. Ποιος έφερε τις 9,5 μονάδες. Πάμε break. Όντως. Ξαναθέλουν τα σημεία πώλησης, προπόλησης των εισιτηρίων για την εκδήλωση που έχει Κατιούσα. Τα ξαναλέω γρήγορα. Δημοτικός κινηματογράφος είναι Πετρούπολης, 25 Μαρτίου 168 στην Πετρούπολη. Τραλαλά Μπαρ, Ασκληπιού 45 στην Αθήνα. Στο Τζάκαλ Στατού, Κουντουριώτου 164 Πειραιά. Και στο κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Νίκου Κουντουρέλη στη Φιλής 125. Εκεί θα τα βρείτε για την εκδήλωση που έχει Κατιούσα. Λέει εδώ ένας άλλος, βλέπω ακροατής, άλλος άτυρας σύντροφοι και άλλο 30 λεπτό φουλ αντιπολιτευτικό θάψιμο. Έχει γίνει πολλές φορές το τελευταίο τρίμηνο, κύριε Καλαμούκη. Καταρχάς, σάτυρα γράφεται με γιώτα, όχι με ύψιλον. Με ύψιλον είναι ο σάτυρος, αλλά πλέον. Ναι. Έχει γίνει πολλές φορές τα τελευταία 4 χρόνια, αγαπητοί ακροατοί, και είναι λίγα τα 30 λεπτά. Μας κατηγορεί επειδή κάνουμε αντιπολίτευση. Αυτό είναι η κατηγορία. Κάθε ηλίθιος έχει γνώμη. Πώς θα το πω, ηλίθιος είναι. Έλα, που νομίζει ότι έχει γνώμη, ξέρει τι είναι η σάτυρα. Και ενοχλεί που η σάτυρα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η σάτυρα. Δεν είναι μόνο. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε μέσο ενημέρωση. Να είναι απέναντι σε αυτόν που κυβερνά και παίρνει αυτά τα μέτρα. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια κυβέρνηση. Πόσο μάλλον με σατρική εκπομπή. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια κυβέρνηση, η οποία άλλα είπε, άλλα έκανε με το καλημέρα και κορόιδεψε. Και δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό ως τρίτη κυβέρνηση μετά τις δύο προηγούμενες που είχαν λιανίσει τον τόπο. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω. Ο Χαριτάτος στην ΕΡΤ το πάει από Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη, έτσι. Ποιον έχει τώρα? Τον Άδωνη, τώρα έχει τον Μάριο Γεωργιάδη. Α, ναι. Ναι, μετά θα έχει τον Νίκο λογικά Γεωργιάδη. Δεν νομίζω, τον έχουν εκρύψει. Α, λες. Λοιπόν, η Πατούλενα έκανε δηλώσεις. Η Πατούλενα δεν είναι σωστή. Πώς δεν χωριό. Ωραίο, η κυρία Πατούλη. Η κυρία Πατούλη έκανε δηλώσεις. Η Μαρίνα Πατούλη. Για το σύζυγο και για. Έχει μια λάμψη κάθε φορά που λες. Για το σύζυγο και για τη σχέση του. Βέβαια είμαι 32 χρόνια με τον Γιώργο, αλλά είναι τόσο πολυσχηδής προσωπικότητα και εκείνος αλλά και εγώ. Οι ενασχολήσεις μας είναι τόσο πολυπίκυλες και στη διάρκεια της μέρας, οπότε δεν δίνεται η ευκαιρία να μπεις στη ρουτίνα, την κρίνια και όλο αυτό. Δεν προλαβαίνετε. Και... Δεν προλαβαίνετε. Δηλαδή. Καλό είναι αυτό. Σε θαυμάζει. Νομίζω το ναι. Λέει ότι είναι δυναμική. Το λέει γενικά και στους φίλους, αλλά σε και σε μένα. Σε μένα μου το δείχνει έμεσα. Δεν θέλει να πάρω και τα μυαλά μου αέρα. Τα αναγνωρίζει όλα ο κύριος Πατούλης, αλλά δεν τα λέει μπροστά της για να μην πάρουν τα μυαλά της αέρα. Την κρατάει, είναι σωστό είναι αυτό. Την κρατάει. Την κρατάει ισορροπημένη. Αυτό. Γιατί... Και γιωμένη. Και γιωμένη. Γιατί είναι και οι δύο πολυσχηδείς προσωπικότητα. Πολύ, πολύ σχηδείς. Είναι ωραίο αυτό που κάνει η κυρία Πατούλη. Εδώ λέει ο Γιώργος είναι πολυσχηδείς προσωπικότητα, όπως και εγώ. Ναι, ναι. Δεν λέει είμαστε. Δηλαδή ξεκινάω να πω Αποστόλης είναι πολύ ταλαντούχος, όπως και εγώ. Ναι, πρέπει να πει και ένα εγώ τώρα. Είναι και ο Βενιζέλος γιατί λέει 32, να μην πει και αυτή ένα. Τη βιδώνει τη λάμπα. Εγώ δεν τη βιδώνω τη λάμπα. Τα αλλάζω το αυτό και δίπλωμα για τον λόγο. Που είναι πολύ σεξουαλικό όλο αυτό σύμφωνα με την κυρία Πατούλη. Έλα σου τη βιδώσει που λέμε. Τη λάμπα. Ναι, ό,τι. Βάλτε. Όμως αν χαλάσει κάτι στο σπίτι, είναι ωραίο να βλέπεις τον άντρα. Είναι πολύ αφροδισιακό για τη γυναίκα να ασχοληθεί με αυτό, να βιδώσει. Που Πατούλης δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει. Εμένα μου αρέσει, αλλά δεν το κάνει. Να βιδώσει τη λάμπα. Ναι, αλλά δεν το κάνει. Είναι 10 τέτοιο. 10. Ο τέτοιο. Είναι 10 που λέμε ο Πατούλης. Δεν τη βιδώνει τη λάμπα. Είχε να βγει η περιφερειάρχη τώρα, βίδωνε λάμπε. Γιατί πριν σαν δήμαρχος βίδωνε. Αν πάει... Αλλά είναι και 20 χρόνια δήμαρχος. Αν πάει και βιδώσει η λάμπα του δρόμου, ισχύει. Η λάμπα του δρόμου, από πού και ως πού. Ναι, αυτό λέμε. Το μπουλώνει, το σφίγγει το μπουλώνει. Γενικώς, που λέμε. Αυτό με το στερεότυπο που οι άντρες πρέπει να κάνουν τις αντρικές δουλειές και οι γυναίκες να απολαμβάνουν και να θαυμάζουν. Είναι στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και ο Κυριάκος τι έλεγε πριν λίγο καιρό. Δεν έλεγε ο Κυριάκος η γυναίκα είναι για το σπίτι να κάνει τις δουλειές. Όχι, η Μαρέβα είναι στο σπίτι. Είναι στο σπίτι, κάνει τις δουλειές τις τέτοιες. Ωραία, μια χαρά είναι. Και ο άντρας στα αντρικά. Τρυπάνει. Μα δεν τα κάνει ούτε αυτά όμως ο άντρας. Ναι, όλο αυτό είναι ένα τέτοιο των αντρών που κάνουν οι γυναίκες αυτά που πρέπει, αλλά οι άντρες δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Εγώ δεν υπάρχουν άντρες σήμερα. Δεν υπάρχουν άντρες σήμερα. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον προσωπογράφο. Εγώ ξέρω και γυναίκες που βιδώνουν λάμπες και λένε συνέχεια ο άχρηστος δεν κάνει τίποτα. Και άντρες που πλένε πιάτα. Τι είναι αυτό τώρα, τι πάνε ναι, αλλά δεν λένε οι άχρηστοι δεν κάνει τίποτα. Α, δεν ξέρω, και αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να το λένε. Τέλος πάντων, ο Πατούλης το θέμα είναι ότι αποδείχθηκε λίγο φλόρος. Ναι, δεν βιδώνει τη λάμπα. Ξέρει να βιδώσει και τη λάμπα. Μήπως έχουν τις άλλες, τις παλιές. Ποιες? Τις μπαγιονέτ. Τις γατσοτές. Γιατί και αυτή δεν είναι. Η μπαγιονέτ δεν είναι βίδωμα. Ωραία, είναι τάκ-τάκ. Είναι γάτζωμα. Δύο κινήσεις. Εύκολο είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν πια τέτοιες. Μπαγιονέτ όχι, έχουν σωθεί. Θεωρείου δεν μπαίνει. Βέβαια, στο σπίτι που έχουν κάτι καινούργιε, κάτι μικρέ, κάτι αλογών και δεν, αυτά δεν παίρνουν με τίποτα. Έτσι και σου καεί, πετά και το έχει. Ναι, ναι, γι' αυτό είναι σαν διέξοδο Πατούλη. Ναι, αυτό ακριβώ. Γι' αυτό πήγε στην Ομαρχία τώρα. Πήγε στην Ομαρχία να μάθει βίδωμα. Το συγκεκριμένο σπίτι έχει 15 πορτατήφ και λαμπατέρ. Πού να αλλάξει λάμπα το δωμάτιο. Τι 15, πρέπει να λαμπερώ κάθε δωμάτιο το ίδιο. Είναι ένα θέμα τώρα εδώ με όλα αυτά που έχουν κάνει εκεί. Τι βρακή φοράει ο Πατούλη. Μα τι είναι αυτό τώρα, είναι θέμα λοιπόν. Μα ήρθε ένα συνειρμό στο επιτελείο μέσα. Ένα και το μαύρο. Κορίτσια. Μεταξωτό, κάτι. Κορίτσια, δεν μας απασχολεί αυτό. Όταν εσάς. Ακούγαμε πριν. Στον κόσμο το νοιάζουν. Είναι θέματα που νοιάζουν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος. Όταν ακούγαμε την κυρία Πατούλη να λέει για τη λάμπα που βιδώνει δεν βιδώνει ο Πατούλης, μας ήρθε ο εξής συνειρμός από μια ταινία του ρεαλιστικού ελληνικού κινηματογράφου. Όμως, αν χαλάσει κάτι στο σπίτι, είναι ωραίο να βλέπεις τον άντρα. Είναι πολύ αφροδισιακό για τη γυναίκα να ασχοληθεί με αυτό. Να βιδώσει. Που Πατούλης δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει. Εμένα μου αρέσει, αλλά δεν το κάνει. Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Την παλαντέζα, την παλαντέζα. Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου. Την παλαντέζα, την παλαντέζα. Και εδώ ακούμε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό παράδειγμα. Χιδέα. Όχι, μα τι. Μα είναι βγαλμένο από τον ηλεκτρολογικό ελληνικό κινηματογράφο. Είναι στιγμές καθημερινότητας. Γιατί δεν έβαλε Τσάκωνα. Γιατί δεν είχε. Είχε κάτι ο Τσάκωνας με ρεύμα. με καλώδιο, με βίδωμα, με τέτοια. Ήταν. Ναι, όχι εδώ με παιδιά. Έχει με υδραυλικά και με γύψινα. Εδώ έχουμε ηλεκτρολογικό θέμα. Είχε με γύψινα ο Τσάκωνας. Όχι, θέλω να πω ότι μην το παταλού. To the point που λέμε στα ελληνικά. Αυτό που. Θέλω αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό που είναι σχετικό που το κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Θέλω καλύτερη Ελλάδα, ψηφίζω τον Τζιπ. Και τι θέλουμε. Και ό,τι γίνει. Θέλουμε, όπως έλεγε ναι. Το σύστημα. Θέλω να πω, όταν λέμε για τραπέζι, θα μιλάμε για τραπέζι. Δεν μιλάμε για πάπλωμα. Ή δεν μιλάμε για πάπλωμα. Μάλιστα. Βάλε διαφορά. Σκέψει τραπέζι με ένα σκεπασμένο. Κάπου κάνει κρύο το χειμώνα. Είσαι στα τέσσερα, κάτι. Κάνει. Βάζει ένα πάπλωμα πάνω. Στο τραπέζι. Την παλαντέζα. Στα τέσσερα, το τραπέζι. Την παλαντέζα. Πάμε. Θεωρώ ότι η Ένωση Κεντρών θα πετύχει στις 7 Ιουλίου. Ήταν αδικία αυτό που έγινε με ένα τέτοιο κόμμα σαν το δικό μας. Ο λαός θύμωσε και το θηρίο του Γεωργίου Παπανδρέου, του Πλαστήρα, του Γεωργίου Μαύρου και του Ιωάννου Ζήγδη θα ξαναβάλει την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Πείτε όμως το Δημήτρη. Τα στοιχεία είναι ευχάριστα. Ήδη πολλά μικροκόμματα έρχονται και προσχωρούν στην Ένωση Κεντρών. Αυτό το τελευταίο είναι ωραίο. Δεν είναι ο Βασίλης Λεβέντης που θα ξυπνήσει το θηρίο, αλλά λέει έρχονται πολλά μικρά κόμματα και προσχωρούν στην Ένωση Κεντρών. Ο ίδιος πήρε 0,7. Ναι, ναι. Σαν μεγάλο κόμμα. Βάσει το μπρέλα του, τι είναι το 0,01. Ποιοι είναι, ούτε καν άτομα. Μισά άτομα. Ένα μισό. Κάτι τέτοιο. Και πάνε όλοι στο Λεβέντη για να ξυπνήσει το θηρίο τη Ένωση Κεντρών. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αισιόδοξα και θετικά όλα αυτά. Γιατί ήδη θυμίζει. Να έχουμε. Όλο αυτό θυμάται πάντα. Να έχουμε επιλογές. Ναι, και αυτό είναι. Δημοκρατία, τι είναι η δημοκρατία. Ναι, επιλογές. Ναι, είναι έτσι τώρα, τι. Ναι, τώρα. Η δημοκρατία είναι όπως είναι ο διάδρομος του σούπερ μάρκετ με τα απορρυπαντικά. Κάθεσαι μπροστά και έχεις 100 απορρυπαντικά. Ποιο διαλέγεις. Ναι, έχει και το φθινιάρικο, έχει όλα. Όχι, όχι. Αν το κριτήριό σου είναι η τιμή, παίρνεις το πιο φθηνό. Έστω. Εύκολο. Αλλά αν και το μυρωδιά. Κριτήριό σου. Ναι, εκεί αρχίζουν μπλέκουμε. Εκεί το μπλέξιμο, καταλαβαίνεις. Και θες να φας κανένα μισάωρο, μία ώρα για να καταλάβεις τι ακριβώς παίζει. Επίσης, κάποια άλλο μυρίζει το μπουκάλι, αλλιώ τα ρούχα πάνω. Ναι, γιατί θέλει και το συνδυασμό. Είναι ο συνδυασμό. Δεν είναι μόνο, είναι μαλακτικό απορρυπαντικό. Και το είναι όλο μαζί. Θέματα, θέλω να πω, η δημοκρατία είναι πολύπλοκη. Έχει και πολλά θέματα. Δεν είπαμε για το Βενιζέλο. Επίσης, το απορρυπαντικό μαλακτικό καθαρίζει. Δημοκρατία όχι. Εδώ αρχίζουμε, βρίσκουμε και τις διαφορές, εντοπίζουμε. Βέβαια, όμως και το απορρυπαντικό έχει μπλε και πράσινους κόκκους. Εδώ έχει σε μια, ένα δίκιο. Είδες. Πολλά κοινά με τα απορρυπαντικά. Το έχει πει ο Χάρη. Από τη δεκαετία του 80 το έχει πει αυτό. Δεν έχει σημασία. Τότε που είχαμε μόνο μπλε και πράσινο. Αυτό για Βενιζέλο δεν είπαμε. Δυστυχώς που αποχαιρέτησε χθες τη Βουλή που είπε. Η θλίψη είναι τεράστια. Απολύτως. Εντάξει, ατιμία τη. Μίλησε ο ίδιος για το Βενιζέλο. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εμείς όσο κανένα. Μίλησε ο ίδιος για τον εαυτό του. Από κάτω παίζει η Ελπία, αλλά δεν την ακούμε. Τώρα στο τελευταίο λεπτάκι που έχει απομείνει θα την ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.